سورة الزلزال. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض، جب ہلا ماری جائے گی زمین، زلزالها، ہلا مارا جانا اس کا، واخرجت الارض، اور نکالے گی زمین، اثقالها، بوجھ اپنے، وقال الانسان، اور کہے گا انسان، ما لها، کیا ہے اس کو، یومئذ، اس دن، تحدث، وہ بیان کرے گی، اخبارها، اپنی خبریں، بأن ربك، کیونکہ تیرے رب نے، اوحا لها، وحی کی اس کے لیے، یومئذ، اس دن، یصدر الناس، پلٹیں گے لوگ، اشتاتا، مختلف حالت میں، لیروا، تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالهم، اپنے اعمال، فمن، تو جو کوئی، یعمل، عمل کرے، مثقال ذرہ، ذرے کے برابر، خیرن، بھلائی کا، یرہو، وہ دیکھ لے گا اس کو، ومن یعمل، اور جو کوئی عمل کرے گا، مثقال ذرہ، ذرے کے برابر، شرن، برا، یرہو، دیکھ لے گا اس کو۔